Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Watumishi wa serikali wasiofanya kazi pasavyo ndiyo chanzo cha kuzorota kwa uchumi wa Burundi, kulingana na rais wa Jamhuri ya Burundi. Maelezo kufuata. Na katibu tarafa Nyamurenza mkoani Ngozi anakaa gerezani tangu Jumamosi hii, anatuhumiwa kuyumbisha usalama wa ndani wa nchi. Na vyama ANED inadohoka na IPRONA vyakaribisha kuzaliwa kwa muungano wa vyama vya siasa ili kushiriki katika chaguzi za mwaka 2025. Kuna bila shaka hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. François Akimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu Isanganiro. Habari kamili. Tufungue habari hii kwenye ukurasa wa siasa. Watumishi wa serikali wasiofanya kazi ipasavyo ndio chanzo cha kuyumba kwa uchumi wa Burundi, kwa sababu hawazalishi chochote, kulingana na rais wa Jamhuri ya Burundi. Rais Evariste Ndayishimiye alisema hayo akikutana na marais wa staafu Jumamosi hii. Evariste Ndayishimiye anawaomba viongozi hao kubadili tabia na kuendeleza amani na utawala bora. Na katibu tarafa Nyamurenza mkoani Ngozi anakaa gerezani la wanaume la Ngozi tangu Jumamosi hii. Alexis Ntunzwe nayo anadaiwa kuyumbisha usalama wa ndani wa nchi. Kulingana na vyanzo kutoka tarafani humo, inadaiwa kuwa aliwaruhusu Wanyarwanda wa ine kuhudhuria mazishi ya mtu wa familia yao. Habari hii imetungwa na Apollinaire Muzagara, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi. Na kutoka mkoani Ngozi tujielekeze moja kwa moja mkoani Kayanza. Gavana wa mkoa Kayanza anatoa amri kwa mumiliki yeyote wa ba katika mkoa huu kuuza bidhaa zinazotengenezwa na kiwanda Brarudi kwa bei iliyowekwa na serikali, isipokuwa hoteli ambazo zimeidhinishwa na ofisi ya mapato ya Burundi, na hii tangu Jumapili hii. Katika tangazo lililowekwa hadharani Jumapili hii, Remichisha hayo, gavana wa mkoa huo, anaonyesha kuwa hii ni ili kupambana na upandishwaji wa bei. Wateja wa bidhaa hizo wanakaribisha uamuzi huo na wanaomba uheshimiwe wakati sherehe za kuhitimisha mwaka zinakaribia. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Katika tangazo lililotolewa hapo jana Jumapili na Remi Chishayo, gavana wa mkoa wa Kayanza, wengi baadhi ya wafanyabiashara wanaochuuza pombe zitengenezwazo na kiwanda Brarudi mkoani humo hufanya kazi zao kihorera kinyume na sheria bila kuzingatia bei iliyotengwa na serikali ya Burundi kwa bidhaa hizo. Gavana wa mkoa wa Kayanza asema katika tangazo hilo kwamba kuna wachuuzi wa pombe wanaopandisha bei ya bidhaa hiyo, wakisema kwamba wanaruhusiwa hayo ikiwa si ukweli wana karatasi za kimageni. Remi Chishayo aliamua kuwa tangu jana tarehe 15 Disemba mwaka huu, ruhusa zote hizo za kupandisha bei kwa vinywaji vya kiwanda Brarudi zinafutwa, isipo kwa hoteli zilizo na ruhusa kutolewa na mamlaka ya mapato nchini Burundi. Amaliza hapo tangazo hilo, gavana wa mkoa wa Kayanza Remi Chishayo akatangaza kuwa kuna na kamisheni iliyoteuliwa kwa kuchunguza masharti ya kuikubalia kirabu ipandishe bei zaidi ya ile ya serikali kwa vinywaji ambavyo hutengenezwa na kiwanda Brarudi. Tuwajulisha kwamba wengi baadhi ya wachuuzi wa vinywaji vya Brarudi mkoani Kayanza huchuuza kwa bei isiyo ile ya serikali, huku chupa moja ya pombe aina ya Amstel ikinunuliwa kwa bei iliyo kati ya 4000 na 6000, ikiwa chupa moja ya Primus inanunuliwa kwa bei iliyo kati ya 3000 na 4000. Raia mkoani Kayanza, watumiaji wa vinywaji hivyo, wasema kwamba wanafurahia sana maamuzi hayo ya gavana wa mkoa wa Kayanza, wakieleza kuwa siku za mwishoni mwa mwaka wachuuzi wengi wa pombe zitengenezwazo na kiwanda Brarudi huchuuza bidhaa hiyo kwa bei iliyo juu sana. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na tukisalia katika ukurasa wa siasa, chama ANDN hadohoka kinaeleza kukaribisha kuzaliwa kwa muungano wa vyama vya Frodebu, Kodebu, Fedesi Sangira na Sendede, Burundi Bwabose ili kujiandaa vema kwa uchaguzi wa mwaka 2025. Gaspar Kobako, kinara wa chama hicho, hata hivyo anaona kwamba muungano huo kama vyama vya siasa vingine unaweza kukabiliwa na changamoto zinazosababishwa na kutovumiliana kisiasa ikiwa hakuna kitakachobadilika uwanjani. Na chama cha UPRONA pia kinakaribisha kuzaliwa kwa muungano huo wa vyama vya siasa. Hata hivyo, kinara wa chama hicho Olivier Nkurunziza anaashiria kuwa chama UPRONA kitashiriki katika chaguzi zijazo kikiwa pekee. Na vyombo vya habari vya umma na vya kibinafsi haviruhusiwi kusambaza sehemu ya matokeo ya kura kabla ya kuidhinishwa na tume huru ya uchaguzi au matawi yake. Yanachomoza katika kanuni ya madili ya vyombo vya habari wakati wa vipindi vya uchaguzi iliyotolewa Disemba 9 mwaka huu, ambayo imekubaliwa kutekelezwa na vyombo vya habari. Katika kanuni hiyo, kifungu cha 5 kimeandikwa kwamba vyombo vya habari vina haki ya usalama na ulinzi wa wanahabari wao hata na vifaa. Habari hii imetungwa na mwenzetu Oronera Mucheo. Punde habari hii inaendelea. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Zaidi ya watoto 1,080 wenye umri wa kati ya miezi 6 hadi chini ya miaka 5 wanatarajiwa kupokea vitamini A dhidi ya upofu katika mkoa wa Bururi, huku zaidi ya watoto 70,000 wenye umri wa miezi 12 hadi chini ya miaka 5 wakinufaika na dawa za nyoka wa tumbo albendazole. Ni katika kampeni inayoandaliwa kuanzia Disemba 18 hadi 20 mwaka huu. Kanali Leonidas Bandi Nzamaso, gavana wa mkoa huu, anatoa wito kwa wawakilishi wa raia kuwahamisha kwa ajili ya kuwahamasisha kwa ajili ya mafanikio ya kampeni hii. Habari hii imetungwa na Zeno Nzambimana, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi. Na kuna visa vya wanawake na wasichana wanaombaomba katika baadhi ya mitaa ya jiji la Bujumbura. Baadhi yao wanasema wamechagua kuombaomba kwa sababu wamefukuzwa na familia zao. Wengine wanaeleza kuwa walikuja kuombaomba baada ya kuwapoteza wenzi wao. Patrice Sabo Guheba, mwana saikolojia, anaeleza kuwa miongoni mwao kuna wanaombaomba kwa tabia mbaya. Frijanse Sindai Hebura, mkuu wa mtaa wa Rohero, anathibitisha kuwa kwa kushirikiana na uongozi wa jiji wapo katika mchakato wa kuwaondoa watu wote wanaoombaomba mjini ili wapelekwe mkoani Changuzo ambako wanapata mafunzo ya kitaaluma. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ridi Gahimbare. Punde kabla ya kuhitimisha habari hii, tumulikie ukurasa wa michezo, ambapo timu ine za kwanza katika michuano ya cricket katika mji wa Bujumbura zitashiriki toleo la kwanza la michuano ya kitaifa itakayoandaliwa mwaka ujao wa 2025. Wakati wa kufungwa kwa michuano hii Jumapili hii, Emmanuel Ndairukiye, kinara wa shirika la cricket mjini Bujumbura, anaonyesha kuwa watajiandaa vema kwa mashindano haya ya kitaifa. Anaomba wafadhili msaada na wa vifaa vinavyokusudiwa kwa mchezo wa kiketi ambavyo havitosheleji kwa sasa. Tumsikilize. Mashindano yameendeka vizuri katika mkoa wetu wa Bujumbura kwa kuwa leo ndo tumemaliza championa. Ukitizama kiwango cha wachezaji mnakitathmini vipi? Najua kwamba kiwango wachezaji wako wanakuja vizuri kwa kutokana gisi mwanzo ilikuwa ni vigumu sana kuelewa mchezo huyu, na tumekuta kati ya championa watoto walipenda sana mchezo huyo. Ndio maana sina uoga wowote kwa sababu pameonekana watoto ambapo wamejitahidi wakaonyesha ushujaa wao. Na ni changamoto zipi ambazo zimejitokeza kwa michuano hii ya cricket hapa mjini Bujumbura? Naweza nikasema changamoto haziwezi zikakosa. Ila tunashukuru kuwa championa imeisha vizuri. Changamoto ya kwanza watoto walikuwa ambapo waelewi mchezo huyu, lakini hivi waliupenda zaidi. Changamoto ya kwanza ilikuwa inatuonyesha kwamba hatuone kwamba tunaenda wapi kwa sababu watu walikuwa hawapendi. Ila tunashukuru kwa kuwa mwisho wa championa wamependa. Changamoto nyingine ni hii ya kuvaa protege. Kwa kusema protege ni vitu ambapo wanavaa ili kampira kasimgonge kamuumize. Na watoto walikuwa bado kuzoea. Na changamoto nyingine ni ya uwanja, kupata uwanja na kuwa vigumu, ila kwa sababu hatujapata uwanja, lakini tuna matumaini kwamba kesho yake tutapata uwanja Mungu akipenda. Yote ni kwa sababu ya nguvu zake Mungu. Na kwa ujumla ni idadi ipi ya timu ambazo zimeweza kushiriki michuano hii ambayo mnaitimisha siku ya leo? Timu ambapo zilikuwa katika championa hii ilikuwa ni timu 10. Kwa hizo timu 10 pamepatikana kupata za kupanda daraja la pili ni timu 4. Na ni wito gani ambao unaweza kutoa ya mashabiki wa mchezo wa cricket ili waweze kuunga mkono? Naweza nikasema ambapo wale ambapo wanaona kwamba cricket kwa sababu ilikuwa ni mchezo mpya, na waombeni wa vijana na sana sana waje wajiunge na mchezo huyu wa ucheze kwa sababu ni mchezo rahisi, ni mchezo ambapo unasaidia kunyosha misuli na itakuwa vizuri katika maisha ya vijana. Naam. Emmanuel Ndayirukiye ni kinara wa shirika la kriketi mjini Bujumbura, alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli. Yeah.